مرشد اچا اچیا دے سنگ لائی میں نیواں میرا مرشد اچا اچیا دے سنگ لائی صدقے جاوا ان اچیا تو جنہ نیویا نال نبھائی در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوبارہ ملیے شک میرے عمل نہ تھوڑے بےخلا نسبت میری بے شک میرے عمل نہ تھوڑے بےخلا نسبت میری منگتیاں نو سلطان بناوے منگتیاں نو سلطان بناوے داتا علی خجویری میرا دکڑ وجے تتا ہووے چلا اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہووے چلا آن فقیر تے کھا کھا جام آن فقیر تے کھا کھا جام تازی ہووے بلا بلے شاہ سونا بلے شاہ سونا بلے شاہ سونا بلے شاہ سونا میرا مرشد سونا اے کتا در در پھرے تے در در دور دور ہووے اے کتا در در پھرے تے در در دور دور ہووے جے اک دردا ہو کے بہ جائے جے اک دردا ہو کے بہ جائے کانو دور دور ہووے بھلے شاہ سونا بھلے شاہ سونا بھلے شاہ سونا بھلے شاہ سونا میرا مرشد سونا چھتی بوڑی وے طبیبا نہیں تے میں مر گئی ہاں چھتی بوڑی وے طبیبا نہیں تے میں مر گئی ہاں عشق نچایا تیرے عشق نچایا کر تھیا تھیا تھیا بھلے شاہ سونا بھلے شاہ سونا بھلے شاہ سونا بھلے شاہ سونا میرا مرشد سونا رب رب کر دے بڈے ہو گئے ملا پنڈت سارے رب دا کھوج قرآن لبا سجدے کر کر ہارے رب تا تیرے اندر بسدا وچ قرآن اشارے بھلے شاہ رب اون ملے جڑا پیر تو تن منوارے بھلے شاہ سونا بھلے شاہ سونا بھلے شاہ سونا بھلے شاہ سونا میرا مرشد سونا اٹھ فریدا ستیا تو میلا ویکھن جا اٹھ فریدا ستیا تو میلا ویکھن جا جے کوئی مل جائے بخشیا جے کوئی مل جائے بخشیا تے تو بھی بخشیا جا گنجے شکر سونا گنجے شکر سونا فرید سونا فرید سونا میرا مرشد سونا پانی بھرن سہیلیاں او رنگا رنگ کڑے پانی بھرن سہیلیاں او رنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانیے او پریا اس دا جانیے او جس دا توڑ چڑے گنجے شکر سونا گنجے شکر سونا فرید سونا فرید سونا میرا مرشد سونا میں نیواں میرا مرشد اچا اچیا دے سنگ لائی میں نیواں میرا مرشد اچا اچیا دے سنگ لائی صدقے جما ان اچیا تو میں صدقے جما ان اچیا تو جنہ نیویا نال نبھائی سونا چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی نفی اسباد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن تے آئی جیوے مرشد کامل باپ جیوے مرشد کامل باپ جیے بوٹی لائی چند بدر شاہ شانی مت چمک دلاٹ نورانی کالی زلف دے اک مستانی مخمور یقین مد بری اس صورت نو میں جانا جانا کھگ جان جہانا سچ آکھد رب دی مشانا اس شان تو شانا سب بنی سبحان اللہ ماں اجملک ماں احسنک ماں اکملک کت مہر علی کت تیری سنا گستاخ یقین کت جالڑیاں حق عاشق ہوندا اسے دی گل کردا جو کوئی جس دا عاشق ہوندا اسے دی گل کردا سو سو مکر بہانے کر کے سو سو مکر بہانے کر کے او دے مرنے مردا ہوندا اسے دی گل کردا جو کوئی جس دا عاشق ہوندا اسے دی گل کردا سو سو مکر بہانے کر کے سو سو مکر بہانے کر کے او دے مرنے مردا عاشق ہوندا اسے دی گل کردا جو کوئی جس دا عاشق ہوندا اسے دی گل کردا سو سو مکر بہانے کر کے سو سو مکر بہانے کر کے او دے مرنے مردا سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل رخ پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ عز و جل کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل بجایا اے امام محمد رضا اہل سنت کا چمن اجڑا ہوا ویران تھا کھل اٹھا تو جب سے آیا اے امام محمد رضا ہمارے خواجہ یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روضہ شرما گئے ہیں جس کے آگے چاند تارے خواجہ میرا خواجہ سونا دل کا راجہ سونا غریب نواز سونا غریب نواز سونا میرا مرشد سونا چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے اپنے گلے میں غوث کا پٹا غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا گا خود کو اجاگر بیچ دیا گا اب نہ کبھی چھوڑیں گے بل غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی محمد بعد حق کے ولی ابو بکر عمر عثمان علی یاران نبی میں سب سے جلی ابو بکر عمر عثمان علی وہ شمع حرم کے پروان وہ ختم رسول کے دیوان ایمان کی روایت جن سے چلی ابو بکر عمر عثمان علی حق حق حق صدیق اکبر سونا چلے زلفا کوئی زلفا چلے سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو تھلے موٹے اتے لوئیے جید لڑ اسی لگے آن او دے برگا نہ کوئیے مایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا سونا سونا میرا مرشد سونا سونا سونا میرا مرشد سونا